taniej. A do tego wiele artykułów garmażeryjnych za pół ceny. Na przykład krewetki 500 gramów tylko 17,99, a łosoś wędzony w plastrach Coral tylko 14,99 za 300 gramów. Kaufland na pyszne święta. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 kwietnia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Sejm zajmie się dziś kolejnym pakietem ustaw dla przedsiębiorców i pracodawców. Rosyjskie władze spodziewają się, że za 2 tygodnie dojdzie do szczytu pandemii. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych przypadkach zachorowań na koronawirusa. Według danych resortu są też kolejne ofiary śmiertelne epidemii. O szczegółach Witold Banach. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia dziś wykryto 152 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zakażonych wzrosła do 5000 osób. Zmarło także kolejne 7 osób, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W większości są to osoby starsze w wieku powyżej 70 lat, łącznie osób, które zmarły z powodu zakażenia koronawirusem i powikłań po COVID-19. Mamy już 136. Wczoraj w ciągu doby mieliśmy około 7 tysięcy wykonanych testów. Wojciech Andrusiewicz poinformował również, że obecnie w Polsce jest 300 tysięcy testów na koronawirusa. Są rozdysponowywane między laboratoria. 500 tysięcy jest zakontraktowanych i zmierza do Polski. Mamy wydolność blisko 60 laboratoriów na poziomie 13 tysięcy testów na dobę. Według ministra zdrowia szczyt zachorowań na koronawirusa ciągle jeszcze przed nami. Minister nie wykluczył, że do kulminacji zachorowań dojdzie w drugiej połowie kwietnia. Mówił Witold Banach, dziękujemy za te relacje. Sejm zajmie się dziś projektami ustaw, które mają pomóc gospodarce. Jeden jest autorstwa rządu, drugi PSL, Kukiz15. Rządowy projekt zakłada m.in., że więcej firm zostanie zwolnionych z ZUS-u. Osoby na umowach cywilnoprawnych mają dostawać dłużej wsparcie, a rolnikom, którzy zostali skierowani na kwarantannę, ma być wypłacony zasiłek. Ludowcy wnoszą tymczasem m.in. o zawieszenie poboru podatków od wszystkich firm oraz wprowadzenie pełnej dobrowolności w płaceniu przez nie składek na ZUS. Dodatkowo zasiłek opiekuńczy dla rodziców ma objąć rodziców dzieci do 12 roku życia. Swoje poprawki proponuje też Lewica. Jej poseł Krzysztof Gawkowski mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że to m.in. minimalne wynagrodzenie dla wszystkich, których dotknęły ekonomiczne konsekwencje pandemii. Lewica zaproponowała m.in. takie świadczenie kryzysowe dla wszystkich, którzy zamknięto firmy, albo dla wszystkich, którzy stracili pracę, w wysokości wynagrodzenia minimalnego, czyli 2600 zł. Każdy, kto stracił pracę i każdy, kto zamknął firmę, powinien takie 2600 zł od państwa na czas kryzysu dostawać. I my będziemy się przy tym opierali, bo to jest po prostu rozsądne i pokazuje, jak w innych krajach, m.in. tam są nam znowu Stany, czy europejskie państwa, walczy się z tym, że ludzie dzisiaj bankrutują. Głosowania mają się odbyć w Sejmie wieczorem. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamierza przeznaczyć 4 miliardy złotych dla instytucji kultury, które musiały zawiesić działalność. O planowanym wsparciu ze strony resortu mówił w Radiu Gdańsk wiceminister Jarosław Sellin. Teraz prosimy instytucje kultury, które nam podlegają, Ministerstwo Kultury, na przykład 50 parę muzeów, wiele filharmonii, wiele teatrów. Prosimy, żeby już teraz szacowały, jakie będą mieli ubytki, nawet do końca roku, nie na najbliższe 3 miesiące, tylko do końca roku, żeby im to potem zrekompensować. Ministerstwo Kultury uruchomiło też program Kultura w sieci. Można w jego ramach otrzymać miesięczne stypendia w wysokości 3000 zł lub dotacje na projekty do 150 tysięcy złotych. Rosja za 2 tygodnie będzie w szczytowym momencie wzrostu zakażeń koronawirusem, prognozują rosyjscy lekarze. Według Weroniki Skworcowej z Federalnej Agencji Medyczno-Biologicznej liczba chorych zacznie spadać najwcześniej w czerwcu. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Była minister zdrowia Weronika Skworcowa poinformowała, że na obecnym etapie sytuacja epidemiologiczna przebiega w Rosji według scenariusza, który nie prowadzi do zapaści w służbie zdrowia. W jej ocenie samoizolacja oraz ograniczenie kontaktów zagranicznych i między regionami pozwalają na spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w części rosyjskich regionów. Lokalne władze wprowadzają kolejne ograniczenia, a w innych łagodzą rygory samoizolacji. Jak podają rosyjskie media, rząd i prezydent nie wykluczają skrócenia obowiązujących do 30 kwietnia okresu wolnego od pracy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przed tobą było jak konspekt filmu czytany poważnie na zebraniu, zanim padnie pierwszy klas. Wszystko przed tobą to jak próbny egzamin, którego wynik istnieje, lecz nie ma żadnego znaczenia. Wszystko przed tobą jak symulacja trzęsienia ziemi, jak fałszywy alarm, to tylko ćwiczenia. Ćwiczenia. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich przodków. I kiedy teraz jesteś, prowadziły nas tu. Wszystkie one doprowadziły nas. Tylko ćwiczenia. Igor Herbut, Iro, to nasza piosenka dnia. Teraz czas na... Trójka poleca. Rekomendacje programu trzeciego dla młodzieży i dla dzieci. Katarzyna Pruchnicka i wykłady dla rodziców organizowane przez FINE, czyli Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny. Dziś zadbamy o rodziców, ale wszystko w interesie dzieci. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny na swoich stronach wczoraj rozpoczął publikację wykładów dla rodziców. W czasie poszczególnych spotkań w ramach cyklu wykładów będą mogli Państwo przyjrzeć się praktykom medialnym, językowi i popkulturowej rzeczywistości, w której funkcjonują i którą współtworzą Państwa nastoletnie dzieci. Za nami już pierwszy wykład o generacji Z, przed nami jeszcze dwa, a o tym, co w kolejnych, opowie Ewa Korzeniowska z FINE. W kolejnym wykładzie będziemy mówić o praktykach medialnych współczesnej młodzieży, czyli porozmawiamy o tym, jak młodzież korzysta z mediów, jak jest z tymi mediami związana, co jest dla nich ważne, czym się zajmują, z kim rozmawiają. A w trzecim wykładzie skupimy się na najnowszym medium, które jest powszechnie używane przez młodzież, czyli na TikToku. Wszystkie te wykłady poprowadzi

Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To teraz już oficjalnie. Przodownicy lektury. O tym, co proponują nam online pisarze, opowie Mariusz Cieślik. Dzień dobry. W tym roku Boże Narodzenie przypada wyjątkowo wcześnie, bo już w okolicach Wielkanocy. I dlatego teraz będzie o prezentach tych, które popularni i wybitni autorzy dają swoim czytelnikom w sieci. Zaczęło się od cyklu książek publikowanych w odcinkach przez popularnych autorów kryminałów: Wojciech Chmielarz, Grzegorz Kalinowski, duet Łukasz Orbitowski i Szczepan Twardoch, a także Jakub Ćwiek regularnie, niemal codziennie publikują fragmenty nowych książek na swoich stronach autorskich. Polecałem to Państwu jakiś czas temu. Ale to nie wszystko. Równolegle na stronie UL z książkami, na Facebooku Unii Literackiej, trwa wirtualny festiwal. Zaczął go Zygmunt Miłoszewski, czytając fragmenty swojej niepublikowanej powieści, a w festiwalu biorą udział naprawdę pierwszorzędne nazwiska. Dość dodać, że już na tym Facebooku można znaleźć opowiadanie przeczytane specjalnie dla czytelników, specjalnie dla tych, którzy obserwują tę stronę. Opowiadanie przeczytane przez Olgę Tokarczuk. Próba generalna. Polecam szczególnie. Coś podobnego na mniejszą skalę robi Agencja Autorska Opowieści. Tam z czytelnikami spotkali się m.in. Magdalena Kicińska i Mikołaj Grynberg. Ale to nie wszystko. Niektórzy autorzy idą jeszcze dalej. Anna Brzezińska, popularna autorka fantasy, po prostu wrzuciła, jak to się popularnie mówi, swoje książki do sieci. Cały cykl o zbóju Twardokęsku można po prostu ściągnąć na swoje komputery i przeczytać zgodnie z prawem. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronach autorskich Anny Brzezińskiej. Coś podobnego na skalę globalną zrobiła Joanne Rowling. Autorka Harry'ego Pottera stworzyła stronę Harry Potter at Home i tam umieściła dużo ciekawych informacji dotyczących cyklu, a także, uwaga, nauczyciela angielskiego i uwaga dzieci znające dobrze angielski, tak zwany pakiet nauczycielski, pakiet lekcyjny na lekcję o Harrym Potterze. Gdyby ktoś chciał ściągnąć Harry Potter at Home, polecam serdecznie. Warto czytać książki w sieci, warto słuchać autorów w sieci i warto czytać książki po prostu, czego Państwu w nadchodzącym czasie szczerze życzę, bo nie ma chyba lepszego sposobu na spędzenie tego trudnego czasu niż kontakt z bliskimi i kontakt z książką. Do usłyszenia. Dziękujemy za tę rekomendację, Mariusz Cieślik, i zachęcamy Państwa do tego, by... Zostań w domu z Trójką. Nie tylko teraz, ale również i w święta. Zostajmy w domu i zostajmy z Trójką. Zgodnie z tym, o co nasz słuchacz poprosił, Stevie Wonder i legendarny album Songs in the Key of Life.

Była grupa Żanę. A w programie trzecim czas na powieść dla dorosłych. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 18. W całym procesie fotografowania Misza najbardziej lubił właśnie tę chwilę, kiedy z papieru wyłaniał się obraz. Z początku ledwie rozpoznawalny, potem coraz wyraźniejszy, pewien moment trwania rzeczy tego świata, uchwycony czułym okiem aparatu. Dostrzegał drobiazgi, które umknęły jego uwadze, kiedy ustawiał kadr. Na przykład tu, zaraz przy schodkach, pod jałowcem, zaparkowany wózek dla lalek. Jak to możliwe, że robiąc zdjęcie, w ogóle go nie zauważył? Basia woziła w tym wózeczku wszystko, oprócz lalek. Książki, kamienie, szczeniaki od sąsiadów, dopóki nie znaleźli dla nich nowych domów. Dawniej, kiedy się nim jeszcze bawiła. Potem wózek powędrował do jakiegoś innego dziecka. Skąd się wziął tu, na zdjęciu? Kto go tam podrzucił? Wywoływał fotografie z ostatniego roku. Narobiło się zaległości, wspominając portrety, które oglądał kiedyś w witrynie zakładu pana Tykockiego. Kiedy zamykał oczy, udawało mu się przywołać w pamięci bezimienne twarze w smutnym zamyśleniu spoglądające w kierunku pomnika Lenina. Tu w swojej ciemni dawał tamtym starym twarzom drugie życie. W sobie. Czy już pomarli? Czy ktoś z nich żyje jeszcze inaczej niż tylko w nim? Misza najbardziej pragnąłby ożywić samego fotografa, ale jak na ironię zupełnie go nie pamiętał, chociaż to właśnie jego, w odróżnieniu od bezimiennych twarzy z portretów, naprawdę kiedyś spotkał. Ale to on, ten fotograf, patrzył na Miszę, a nie odwrotnie. Z białego tła, z gładkiej pustki, wyłoniły się teraz sylwetki rodziców. Pozowali, wyprostowani na baczność, jakby stawili się na sąd ostateczny. Matka w chustce na głowie z bukietem polnych kwiatów w pomarszczonej dłoni. Ojciec, mocny jak opoka, szerokoramienny, gotowy do pracy, do walki, do modlitwy. Tak bardzo był, a już go nie ma. Misza pęsetą wyjął zdjęcie z wywoływacza i powiesił je na sznurku do wyschnięcia. Wisieli sobie razem. Piotr i Nadzieja, uchwyceni w czarno-białym kadrze. Trwali tam sobie razem tak, jak już nigdy w tym życiu nie będą trwali. Pokazywały się obrazy, kolejne i kolejne. Córki w różnych pozach i sceneriach, Miłka na kocu rozłożonym na trawie wśród kwitnących mleczy, dworek widziany z różnych stron, wysokie malwy pod oknem domu ziemaków, twarze sąsiadów. Michał nie mógł sobie darować, że nigdy nie sportretował pana Franciszka. Po człowieku, który z pamiętania o zmarłych uczynił swoją pasję, nie została prawie żadna pamiątka. Michał przypomniał sobie, co Franciszek zwykł mawiać w swoje gorsze, ale nie najgorsze dni, że postanowił zamienić własne serce w cmentarz. Tam na tym cmentarzu trzymał tych, których nikt inny nie opłakiwał. przygarniał do siebie cudze bezpańskie duchy, na przykład duchy wywiezionych na Syberię dawnych właścicieli dworku, po których nikt bliski na miejscu nie został. Ktoś musi pamiętać, skoro większość ludzi nie ma serca i nie chce go mieć. Tak mawiał w swoje gorsze, ale nie najgorsze dni, bo w najgorsze po prostu nic do nikogo nie mówił. Michał przymknął oczy. Grzebiąc we wspomnieniach, wywołał chyba ducha Franciszka, bo naraz bardzo wyraźnie usłyszał jego głos, perorujący o rodzajach korzeni i ich budowie. Twarz Franciszka, tak niedawno jeszcze żywa, zaczynała się w pamięci Miszy zacierać, ale pamiętał słowa, brzmienie głosu, poszczególne sytuacje. Po jego śmierci długo nie wchodzili z Miłką do dworku. Nie mogli. Trudno im było uwierzyć w tę dziwaczną śmierć. Coś w nich chciało mieć nadzieję, że to jedna z jego sztuczek, że za kilka dni wynurzy się z pakamery, jak zawsze zadowolony z wrażenia, jakie udało mu się wywrzeć na publiczności. Chcecie wiedzieć, jak to zrobiłem? Zapyta. A oni oczywiście będą chcieli. Przyniosą sobie fotele, by obejrzeć ów wyjątkowy pokaz. Ostateczną inscenizację, przygotowaną ze szczególną pieczołowitością. Pan Franciszek powtórzy jeszcze raz wszystko, co zrobił wtedy na polu, krok po kroku wyjaśniając, z którymi siłami natury sprzymierzył się dla uzyskania takiego piorunującego, jakby powiedział, efektu. Dopiero niedawno, szykując mieszkanie dla nowego nauczyciela, weszli do pakamery. Przejrzeli to, co po nim zostało. Dużo tego nie było. Zaczytane książki o przyrodzie, trochę lichych ubrań, zapas pigwówki, te jego obiady dla zmarłych, papiery, no i urządzenia do eksperymentów. Obydwoje płakali, przeglądając biedniutki dobytek starego nauczyciela. I Michał pomyślał, że teraz są przynajmniej dwa serca, w których spoczywa. Może nie na wieki, ale dopóki one będą biły. Wśród papierów znajdowały się rozmaite wycinki z gazet i książek, notatki, stare uczniowskie zeszyty. Żadnych zdjęć, nic, co świadczyłoby o przeszłości, rodzinie, żonie, kochance. Michał znalazł jednak gruby notes z zapiskami i przerzucając kartki, zorientował się, że muszą to być szkice do jakiegoś dziełka w zamyśle literackiego. Nie był to dziennik, nie były to też notatki naukowca. Trudne do rozszyfrowania okazało się pismo, miejscami przechodzące w nieczytelny zygzak. Jednak z tego, co udało się Michałowi odczytać, wynikało, że meandrujący wywód dotyczył losu i ludzkich prób ucieczki przed nim. Patronowała tym stronom Anankę, a bohater, jeśli można go tak nazwać, już to próbował jej się wymykać, już to dłużył się w bezwzględnej bogini, gorliwie wypełniając jej okrutne zachcianki, nawet jeśli domagała się zbrodni. Jakaś gorzka, pełna rozczarowań mądrość przenikała te zapiski. Nie składały się jednak w żadną całość. Były do tego tak powtarzalne, że wkrótce lektura zaczynała nudzić. Co z tym robić? Spytał po przeczytaniu paru fragmentów na głos. Spalić, odpowiedziała Miłka bez namysłu. Nie szkoda? Po co komu cudzy ból? Rzeczywiście, nic tam chyba prócz bólu nie było. W końcu zdecydowali się spalić wszystko, jakby w ten sposób wysyłali rzeczy Franciszka w ślad za nim na tamten świat. Ułożyli stos z rzeczy wyniesionych z dworku i popijając z butelki pigwówkę mocną i aromatyczną, wpatrywali się w płomienie. Przynajmniej ma już z głowy, powiedziała Miłka. Michał uśmiechnął się do kolejnego obrazu, który właśnie wyłonił się z papieru. To Ludmiła, kokieteryjnie przekrzywiając głowę, robiła dzióbek, posyłając mu buziaka. Jemu, tacie, obecnemu na zdjęciu tylko jako spojrzenie.